deep down. Down. don't know what to do, I'm going to lose my mind. Płyty Born in the Echoes, EML Ritual i The Chemical Brothers w programie trzecim. Z płyty dosyć często pomijanej przy okazji prezentowania dyskografii Meda Simonsa i Toma Rowlandsa. Tak kończy się pierwsza część mojego mixtape'u. Do drugiej przechodzimy już za chwilę. Anagram Morgana. Druga część naszego spotkania, naszego zmiksowanego spotkania, rozpoczyna się utworem Richarda Batza. Będziemy mieli zatem do czynienia z muzyką techno, tworzoną przez niemieckiego twórcę. I got work, baby. job, baby. We'll be right back. the flow. Playing flow, counters looking flow to lick a show. With my people, searching for the people. Then we grab the mic and rock the crowds like people. Rock crowds like eagles, spread across the red and white. Heads wanna know if I'm at the show tonight. As crime, I'm never on time. But whenever I rhyme, like black diamonds are shine. We got that funky, soulful, that music. We got that funky, that soulful, that music. Forever on my grind like old breaks, I move mates. Between continents, while my brother move great. And that's probably why them sucker duck crews hate. Cause I'm on the plane flying by that you skate. Awards and winning awards, we on tour. Like my brother in Lahore, tell me, do you want more? We could go to war, but I'd rather just rock your body. Chill with some hotties and throw drinks at the paparazzi. We got that funky, soulful, that music. We got that funky, that soulful, that music. We got that funky, soulful, that music. We got that funky, soulful, that music. mój set DJ-ski powoli dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański i jednocześnie zapraszam już na nasze nocne spotkanie z poniedziałku na wtorek. W tej chwili życzę Państwu dobrej nocy. Hiding in A glow.